Sıca gözlerim, nereden gördün o zalimi? Kurşundan beter gözleri vurdu kalbimi. Kime nasıl anlasayım seni, nasıl sevdiğimi? Ben ölmüşüm neye yarar umrunda sanki? Kime nasıl anlasayım onu, nasıl sevdiğimi? Ben ölmüşüm neye yarar umrunda sanki? Biliyor musun seni, nasıl sevdiğimi? Biliyor musun eyvah garip içtiğimi? Biliyor musun ne acılar çektiğimi? Biliyor musun lele? Biliyor musun seni, nasıl sevdiğimi? Biliyor musun heyvah hadi içtiğimi? Biliyor musun ne acılar çektiğimi? Biliyor musun daye, biliyor musun? Olur olmaz derde saldı, hançer vurdu yaraladı. Dönüp ardına bakmadan bıraktı gitti. Anlatamadım derdimi, yüreğimin hasretini. Ona olan bu sevgimi terk etti gitti. Anlatamadım derdimi, yüreğimin hasretini. Ona olan bu sevgimi bıraktı gitti. Biliyor musun seni, nasıl sevdiğimi? Biliyor musun heyvah edip içtiğimi? Biliyor musun ne acılar çektiğimi? Biliyor musun lele? Biliyor musun seni, nasıl sevdiğimi? Biliyor musun eyvah hadi içtiğimi? Biliyor musun ne acılar çektiğimi? Biliyor musun daye, biliyor musun? Biliyor musun seni, nasıl sevdiğimi? Biliyor musun heyvah edip içtiğimi? Biliyor musun ne acılar çektiğimi? Biliyor musun daye, biliyor musun? Biliyor musun seni, nasıl